Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Erol Büyükburç'un Haydi Gençlik Hop Hop Hop diye bir şarkısı var. Doğru. Hop Hop Hop diye coşan bir gençlik var mı? Ben sizler biraz gençlik geride kaldı. Fahir sen gençlerle daha böyle haşır neşir oluyorsun o ortamlarda. Yok yani aslında... Hop Hop Hop diye böyle eğleniyorlar mı barda? Hop Hop Hop Hop Hop Hop. Yani hip hop dediğimiz şey biraz zaten oradan çıkma bunun Erol temelinde. Erol Büyükburç onun öncüsü yani. Tabii yani... Daha doğrusu zamanında Neşe Karaböcek şey diye çıkmıştı. Türkiye'ye neyi ilk ben getirdim diye. Arabeski. Arabeski değil be. Bu yurt dışına çıktı bir süre sonra geldi ya bir tane albüm hazırladı. Türkiye'ye R&B'yi Neşe Karaböcek. Ha Neşe Karaböcek ne getirmiş olabilir? O R&B'yi getirdi. Çok yıllar önce de ilk Türkiye'ye getiren Almanya üzerinden geliyordu zaten. Biraz çikolatayla. Tırlar da tırların tekerlekleri içinde geliyordu. Tabii o zaman hip hop falan. O zaman hip hop yasak tabii. O zaman hop hop yani mesajı gizli gizli vererek. Anlayan anlıyor da hip hop yapıyordu. Biz kuzu gibi hop hop diye dinliyorduk. İşte o mesajı alan gençler bak bugün görüyorsun ne başarılara imza atıyorlar. Evet görüyoruz. Bir de çok önemli bir şey Erol Büyükburç dedim. Karımın merdivenlerinde falan dans ediyorlar. Görüyoruz. Erol Büyükburç'la ilgili çok güzel haber var. Ona girişin çok güzel oldu. Sevgili Erol Büyükburç'la çok değerli eşleri Uhte miydi? Ute. Ute. Ute. Senin Uhte dediğin Seçil. Tamam. Ha. Uhte Seçil ve bir de Uhte. Ute. Ute. Melek bir çocuk sahibi olmaya karar verdiler. Aa ne güzel. Erol Büyükburç 71 yaşındaymış. Ben onu 100-150 falan zannediyordum. Ben de 40 falan zannediyordum. Saçlar simsiyah ya. Evet o çok güzel ya. Yani şeyden daha doğrusu saç olmadığını biliyoruz da. Yani o kadar dayanıklı bir peruk olamayacağını düşünerek ben herhalde peruk 5-10 yıllık falan diye düşünerek 40'larında diye düşünüyorum. Ve sonuç olarak önümüzdeki günlerde çok değerli işleri Utay Hanım'dan bir çocuk sahibi olmaya karar verdiler. Bence çok rahat yetişecek o çocuk. Nasıl ya? Çünkü yani bu çocuğun böyle taytay zamanlarında sağa solu kurcalaması, bir şeyleri devirmesi, kırması var ya. Evet. Hiç yani, çocuğa kızmaya hakkı yok. Daha sen televizyonda bardak kuruyorsun diye babasına cevap verecek. Televizyonda yani. Bardak kırıyor, kitaplara kafa atıyor kafa benim atıyor. Bildiğim kadarıyla. Tam çocuk gibi yani. Ayrıca ben anlıyorum ya neden çocuk sahibi olmaya karar verdiklerini. Neden? İşte demin konuştuğumuz şey haydi gençlik hop hop hop diye eğlenen bir gençlik yok. En azından kendi gençliğimi kendim yaratayım diye düşünmüş adam. Anladım. Eğlence anlayışını. Babadan oğula geçsin. Ha zamanında Erkin Koray yapmıştı mesela bunu. Evet. Kendi eğitimimi kendim vereceğim diye böyle bir şey yapmıştı. Ne oldu kızcağız acaba? O kızcağız işte en son şey diye çıktı ya piyasaya. Bu... Sevgili ha, Barış Akarsu'nun onunla biz şeyi. Çok birbirimize aşıktık falan deyip ben o kızı da ilk kez hayatımda o zaman gördüm. Bir de şöyle görünce dedim ki yani her zaman derler ya oğlan dayıya kız halaya kız babaya çekmemesi lazım. Evet gerçekten de önemli bir şey var. Halaya çekmemiş mi? Valla halaya mı çekmiş? Babaya çekmesin babaya. Hmm. Hakikaten çektirmesin de. Bu arada çok önemli bir şey. Bu çocuk için ben endişeleniyorum. Zira benim biraz daha manyak modelim olduğunu düşün. Çünkü benim annem beni 45'inde doğurmuş. Düşün bu çocuk 50'sinde ve UTE tarafından doğrulacak. Hakikaten. Babası da Erol Büyükburç. Türkiye'yi çok büyük bir bence tehdit bekliyor. Tehdit ama bekliyor. Belki de yani beklediğimiz kırılma noktasıdır yeni çağa adım atmak için. Böyle bir çocuk bekleniyordur belki. İndük mü diyorsun yani çocuğa? Yani hakikaten öyle bir şey olabilir. Ama ya. Fazla da şey yüklemeyelim ya şimdi çocuğun omuzlarına. Nazar olur değil mi? Tabii. Nazar olabilir. Adı ne olacak ya abi? Ercan Büyükburç. Ercan. Bence Ercan güzelmiş ya. Ercan yok mu? Vallahi çok korkunç olabilir. Yani Ercan Büyükburç olması çok sevici. Bir de mesela şimdi şey ya. Ne ya? Ali'nin saçları yok ya hala. Evet. Ya hakikaten bir şey söyleyeceğim ya. Niye yok abicim? Abi uzadı işte o tel tel saçlar vardı onlar uzadı ama yoğunlaşmadı hala. Hayır dökülüyor mu? Bir kontrol ediyor musun? Erol Büyükburç'un çocuğu hemen daha bir yaşında takar babasının peruğunu dolaşır ortalarda. Erol Büyükburç'un... Erol Büyükburç ne takacak abi o zaman? Hayır eski peruklarından. İşte, babalık öyle bir şey. Ben takmayayım peruğumu oğlum taksın falan diyor. Yemeyeceksin yedireceksin. Peruğunu takmayacaksın çocuğuna taktıracaksın. Öyle çocuğu olunca insan değişiyor. kimseye yar etmeyeceğini düşündüğün Peru'nu bir bakıyorsun ertesi gün çocuğunun kafasında görüyorsun ve sesini çıkaramıyorsun yani. Oğlu olursa bence mesela önümüzde örnek olduğu için çok ben yadırgamıyorum. Mesela Gökhan Özen'den dolayı mesela öyle bir örnek var ama kız olursa berbat. Ne olacak kız olursa kime benzeyecek? Bir şey çıkaramıyorum. Bir oğlan da ya kız hala. Hala olursa hala nedir? Hala babanın kız kardeşidir. Kim hiç akrabalarında yani... bilmiyoruz ki Erol Büyükburç'un kardeşi kim? Erol Büyükburç'un zaten kızları vardı. O yüzden ilk defa bir oğlu olsun istiyordur bence. Bir veliaht prens gibi düşün. Ben de istiyorum artık onu. Bir prense ihtiyacımız var. Yıllardır kralla haşır neşiriz. Bak mesela bir Prens Charles. Kaç yıldır idare ediyor İngiltere'yi? İlerlemiş yaşına rağmen bir prens olunca kıymetli bir prens idareli de kullanılınca çünkü çok hemen hop diye dakikasında kral yapınca prensin esprisi kaçıyor. Tabi zaten Erol Büyükburç şuradan nereden baksan hepimizi gömecek yaşında da en verimli çağında ya zaten 150 yılı var. Erol Büyükburç'a gidip sorsan siz kral mısınız diye bir hayır ben prensim der hala. İşte onun. Çocuk o yüzden de önemli. Biraz bizim çünkü adam lazım. Artık krallığını yaşaması lazım. Düşün koca kralımı kralsın. Yaşayamadım demiş. İngiltere kralısın. Galler'de takılıyorsun. Ben prensim. Olacak iş mi? Olacak iş değil doğru. Böyle güzel bir müjdeyle başladık Fahir. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Ercan Büyükburç. Lütfen o zaman şimdi teneffüste gazetelerde müjde niteliği taşıyan haberleri biraz daha ön plana evet. İteleyeceğim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne türdü be gitarı? Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Buyursunlar. Oktay Bey buyurun. Çok teşekkür neşeli ederim. Neşeli ve müjdeli haberlerin temsilcisi Oktay Demirci. Öyle pek müjdeli değil mi haber? Pek müjdeli değil maalesef. Pazartesi günü bir liste oluşturmaya başlamıştık hatırlıyorsanız. Ne? Nanay Kent'e gidecekler listesi mi? Hayır. Boşanma nedenleri. Sebepleri evet. Evet evet. Neydi evet. Onları bir hatırlayalım. Terlik atma, vazo atma, kül tavlası atma. Bir tane daha vardı. Havlu atma. Hayır. O en sonda. Evliliği yürütemiyorum, havlu atıyorum. Havlu atıyorum o en sonda kullanılan şey. Neydi? Ne atma olabilir? Küçük bir şey böyle. Telefon. Bazen pantolonla takılır, bazen çantada durur. Anahtar. Anahtarlık. Doğru cevabı. Şimdi bu listeye bir tane daha bir şey eklendi. Önceki gün itibariyle ona da dikkat edelim. Oktay şöyle versene gün geçmiyor ki listemiz daha da yeni bir objeyle şey yapılmasın. Telefon. Cep telefonu atılmasın. Hayır ev telefonu. Abi atılması da değil. Her şey atılacak da evlilik bitecek diye bir kaide yok. Cep telefonu serbest. Çünkü neden biliyor musun? Atmadan telefonla vurmak mı? o zaten büyük ihtimalle boşanma sebebidir. Onu ayrıca bir liste yapmaya gerek yok ama ev telefonuna çipre koydurmak. Çipre mi? Evet. O nasıl oluyormuş? Çipreli görüşmeler. Bazı telefonlarda var ya öyle bir özellik var. Telefona şifre koyuyorsun senden başkası arayamıyor. Veya cep telefonlarında da var ya. Pin kodu var işte. Pin kodu değil. Puk kodu mu? Hayır sadece dışarıdan aramalara yönelik bir hareket. Ya bizim radyodakiler gibi mi? Şehirler arası ararken. Ha, arayamıyoruz oradan buradan yalvarıyoruz. Ne olur bize bir şifre verin de bir arayacağız diye. Onun gibi işte evde eğer sen bunu yapıyorsan ev telefonunda. Bir numaralı adamsın. Bir numaralı gözümde. Boşanma konusunda adaysın. Kadın Facebook'tan arkadaş bulup sonra arıyormuş. Merhaba sesini duymak istedim diye. Ne yapsın adam? Milyon tane ülkenin adamı var orada. Doğru bir de milletler arası. Evet tabi. Adam ona mı yetişecek? Affedersin karısının telefon masrafına mı? Zaten şey diye konuşuyormuş karısı öyle. Bunun kazandığı para benim şey parama yetmez. Telefon parama yetmez diye. Ha bir de yani şimdi evdeki telefona şifre koyup ne diyor sonra? Şifre koydum artık arayamazsın mı diyor. Ha öyle bir şey diyor. Eskiden hayır, mesela şifreyi söylemiyordur canım öyle de denmez ki. Şifreyi söylememe de yoktur. Büyük ihtimalle şeydir. Aa niye aranmıyor ya Allah Allah falan diye. Kendisi mi şifreyi koyan yani, mı? Şifreyi koyan öyle bir numara yapıyordur. Yoksa ama şifre koydum söylemiyorum demek diye bir şey yoktur yani. Bir tane daha telefon bağlatır. O, ona da mı şifre hatta koyuyor? Mı konmuş oluyor yoksa telefona mı konmuş oluyor? Çünkü giderim ben mesela komşudan telefonunu ödünç isterim. Eğer komşuluk ilişkilerimi telefon iyi düzenlediysem. Ha, telefon makinesini gider. Veya şöyle bir şey şöyle yaparım. Şöyle bir şey yaparım ben de. Veya mutfak masraflarından arttırdıklarımla atıyorum. Kocama derim ki kocacığım bugün sana patates aldım. Ama i̇ki kıymasını iki kaşık koyacağına bir kaşık koyarım ve bir ay sonunda benim cebimde emin ol milletler kaşık arası kaşık kıyma kalır. Evet. Ben bazen öyle yapıyorum ben böyle cep pantolonlarım oluyor benim böyle büyük cepli. Oralar hep kıyma dolduruyor. Ne manyak mıyım bilmiyorum da. Böyle şeyler yapıyorum. Doğum günlerine gitmeden önce mi? Evet. Şimdi şöyle bir şey vardı, ben hatırlıyorum ya ilkokulda. Bu hani çevirmeli telefonlar var ya. Evet. Onlara kilit takılırdı, asma kilit. Çok havalı bir şeydi. Hatırlıyor musunuz onu? Ya o çok güzel bir şey. Ben o telefonların hassasıyım, onların tekrar gelmesi lazım ya. O telefonlarda çevirmeli telefonlar. He. Yani bir nesil mesela, şimdi Ali'nin neslinden önce de bazı insanlar telefon hani beni ara diye böyle eskiden bir hareket vardı ya. Evet. Şimdi sadece kulağımıza götürüyoruz elimizi. Evet. O hareketin ne olduğunu bilmiyorlar. Ara deyince parmağı niye çevriliyor? Dönder dönder anlamında. Sonra görüşürüz anlamına gelen veya bir şey, yanlış anlamada mesela olur. Telefonu çevirdin mi diye bir laf bizim dilimizde var hala. Çocuklar anlamıyor yani. Numarayı çevir. Ne çevriliyor ki? Çevrilen bir şey yok ortada çünkü. Tuşlanan bir şey var. Yavaş yavaş o çevrilme de dilimizden atılacak gidecek güzelim. Türkçemiz gene bir şey daha kaybetmiş olacak. Kan. Şöyle bir laflar, bir çevirdim hemen şey patronuna ulaştım falan diye böyle laflar vardı. Onda da tuş deyince o hava yok yani. Tuşladım ben de patrona çıktım. Olacak şey değil yani. Eski havayı vermiyor. Eskiden onun başında bir ritüeldi telefon etmek. Canım, tırr, onu döner, çevireceksin. Tırr. Onun melodisi bak, tırr, tık. Bak 9'u çevirdin. Tırr, tık. 7 tırr, 3 tırr, 1 tırr, 0 tırr. Hayır, 0 en uzundu. Sıfır en uzun, en uzun yaptım. 0 yaptım bak. Önce ben sayıyı söylüyorum sonra çeviriyorum. 0 tırr, 1 tırr, 2 tırr. Tamam, doğru. Şimdi doğru olduğunu anladım. Şimdi güzel oldu. Eskiden ankesörlü telefonlarda bile çevir sesi diye bir şey vardı ya. Üzerinde böyle gümüş plaka şey metal gümüş plaka yazılıyordu. Platin oğlum onlar, platin öyle. Şimdi telefonu icat eden adamın o telefonun şeyi bile yazılıyordu. Şimdi onu. Sinyal sesi mi deniyor? Ne deniyor şey? Hiçbir şey yok ya şimdi. Telefonu açıyorsun böyle basıyorsun, ondan sonra işte cep telefonu mantığıyla çalışıyor ev telefonları da. Fik fik fik. Ha, yani ses böyle çıkıyor. Bir açayım ondan sonra tuşlayayım falan diye bir şey yok yani. Tuşluyorsun basıyorsun. Bu Önder abilerin orada bir tane şey telefon var. En eskilerden. Şöyle tutuyorsun ve çalışıyor. Hadi ya. Bele tutuyorsun. Belesi var. Bele çeviriyorsun. Onlardan falan bulabilirsiniz. Yüklü miktarda almayı düşünüyorum ben. Sevdiklerime yılbaşı öncesinde güzel de bir hediye. Bir de eski filmlerde oluyor böyle. Eski filmler. Telefonu, yani o eski tip telefonların bir tutma yeri oluyor ya. Şu örümcek adam gibi tutabiliyorsun. Arkadan yani şöyle bak. İşaret ve küçük parmakların ileri bakıyor. Yüzük parmak ve orta parmakla İçine takıyorsun. Elinde o telefonla konuşma diye bir şey vardı. Evet. Yani. Şimdi ne, bir elin boşta hep. Abi bir ya vallahi billahi ya. Ne oluyor? Sigara, efendim içki, oroin gibi bir şeylere yöneliyor o el. Yöneliyor insan çünkü el boşta. Hiçbir şeye yönelmesi. Niye her yıl artıyor bu kötü alışkanlıklar? Çünkü el boşta. Ne yapsın adam? Kaç senesinde leblebi mi yiyecek bir taraftan? Kaç senesinde geçtik biz bu sisteme? 1980'lerle beraber. 80'lerin sonuna doğru. 90'lar, o seneden evet. İtibaren bakın. Uyuşturucu kullanımı, alkol tüketimi, evliliklerde çatırdamalar. Kumar. Çünkü adam içki. Bir elde iskambil kağıdını tutuyor. Yani pis şey ve daha sonra ve hastalıklar. Adam ne yapıyor? O kağıtları kim bilir kimler tuttu. Böyle çünkü çevirirken bir elini parmağını ağzına götürdü. Herif hemen ertesi gün faserit, aşırı su kaybı ve üçüncü günün sonunda maalesef. Ve o aile ne oldu? Ailenin direği yıkıldı. Direği yıkıldı. Direği yıkılınca affedersin yandaki kolonları da kesmişler. Hop çat çat. Taşımaz. Zaten taşımaz. Ama zahmetli be o çevirmeli telefonda. Ya küçücük bir şey yani aslında. Yani özellikle abi, sıfır beni rahatsız ediyordu. Ben hatırlıyorum yani. O zamanlar ama insan bir iki defa düşünüyordu bir yeri aramadan önce. Kaç para aramaya değer mi zaten diye. Şimdi tık tık tık hemen. En saçma sapan şeyleri bile insanlar telefonda konuşuyorlar. Çünkü çevirmesi kolay. Hafızalı telefonlar. İşte 9'a uzun bas bilmem kim bilmem ne. Yani şimdi mesela eskiden o çevirmeli telefon varken hatta ben daha çok evde yemek hazırlıyordum. Şimdi daha çok dışarıdan şimdi, mı istiyorsun? Şimdi daha çok dışarı ama ne uğraşacağım doğru diye. Hatta tık santrallı yani döneme bağlanalım bence. Bağlatmalı. Evet bağlatmalı. Yazdırmalı. Onu diyeceksin ki atıyorum ben 23.45'i bağlanmak istiyorum. Onlar bir komisyondan geçecek öyle. Yani vırt zırt herkes istediği gibi. 23.45 derken o da koydum. Numarası mı? Ha, yok saat 23.45. Ha, saat olarak. Bir de şey vardı, çevirmeli telefona öykünen tuşlu telefon. Yani bu demin hani tırr tırr dedin ya. Tuşlu telefon ama bastığın zaman çevirmeli telefon gibi sıfırın yani düşmesi aynı için muameleyi bekliyorsun yapıyordu. Ondan sonra o diye şey yapıyordu evet hatırlıyorum. Pulse, ton neydi ya onun? Pulse ve ton. O ikisiydi değil mi? Ondan sonra tonlu telefonlar çıktı da bir Pulse ve ton oldu. Derken bunlar iki yakın. Tom ve Jerry gibi mi ne bu? Gibi öyle bir şey. Bunlar iki ayrı uç. Biz ne zaman Pulse'dan uzaklaşıp tona kaydık işte Oroin, Esrar, Kokoin ne kadar şey varsa uyuşturucu varsa hayatımıza girdi. Maalesef. Doğru. Maalesef. Doğru. Hey, o zaman Oktay'cım bu ağır haberin üstüne müjdeli bir haber gerekir. Müjdeli haber gelsin. Sevgili Brian. Kim olabilir? Brian Adams mı? Brian Adams çok güzel. Brian Ferry. Brian Ferry olabilir. Brian. Brian. Cox. Oh. O'Hara mı hocam? Çok güzel. Rock'n'roll'un bir numarası. Yaşayan. Yaşayan bir numara. Yaşayan. Brian May. Brian May değil mi? Rock dünyasının önemli gruplarından Queen'in gitaristi. Astrofizikçi Brian May. Hey gidi Brian May. Rektör oldu. Hadi canım. Tabii Liverpool John Moores Üniversitesi'ne rektör olarak atanmış. Kraliçe de onaylamış çok affedersiniz. Çok güzel. Kraliçeden döner diye bekliyorlardı çünkü. İki sefer döndü ya daha önce. Evet. Kraliçe onayladı ve şu anda İngiltere'nin... Gitmez ki abi mesaiye. Çok özür dilerim Brian May. Olur mu canım? Havalı. Nereye gidecek canım? Konseri yok bir şey yok. Kesin okuluna şey yapsın. Vardır yine ara sıra görüyoruz ya. Bu astrofizikçiler ne yapıyor? Senede bir de olsa live aid oluyor bir şey oluyor bir geliyor gidiyor live bir yerde. Live aid'leri şeylere denk getirin demiş tatillere denk getirin Hayır. demiş. Bahar şenliğine getirin demiş live aid'i bahar şenliğinde yapacağız diye. Valla neydi üniversitenin adı Fahir? John Moores Üniversitesi'nde. John Moores Üniversitesi'nin bahar şenliğinde kimin çıkacağı belli. Ben bu sene kesin oraya gidiyorum. Bence çok sıkıcı bir rektör de olabilir yalnız Brian May. Biraz öğrencilerle kaynaşayım ben rockçıyım falan diye. Orada gidiyor mesela çimlerde gitar çalan öyle çalmak böyle diye. Ne kadar sıkıcı bir rektör olur ama rektör geliyor gitarları saklayın diye takılırlar yani. Rektör geliyor rektör gitarları toplatıyormuş. Ben bunları akord edeceğim yamuk yumuk akordla çalıyorsunuz diye. Ama güzel havalı bir... Bundan önceki rektör kimmiş? John Moores Üniversitesi'nin belli mi? Benim elimde belli de o yüzden. Kim? Tony Blair'in eşi Cherry Blair. O da mı rektörmüş? Ne bu ya? Bundan ne kadar popüler sima. Hep ikinci adamları mı şey yapıyorlar? Queen'in var diye bir tane gitarcısı. O şey olsun. Başbakan var diye onun eşi olsun. Eşi mi? O adamı çağırsan ya yok. Bildiğim kadarıyla Queen'in esas adamı. Evet. Ötekisi de meşgul. Tony Blair. Freddie Mercury gibi herkes bütün öğrencilere bıyık zorunluluğu getirseler. Pazartesi sabahları kapıda bekliyor. Bıyıksızlar giremiyor. Hocam ben bıraktım ama şey bıçak kastı kaçtı o yüzden hepsini kestim. Gitti falan. Böyle tüy tüy bıyıklarla başladılar okula. Korkunç bir şey olabilir. Hayırlı uğurlu olsun o zaman bir şey tebrik mesajı gönderelim. Brian May'e. Brian May'e bir gönderelim. Ben yeni görevinizde başarılar dilerim diyerek zaten olayı en ulaşabilecek son noktaya uyar. Madem İngiltere'deyiz o zaman kısa bir haber vermek isterim ben. Ver bebeğim. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre her 10 kadından 4'ü alışveriş yaparken aldığı hazın bir saniye Oktay yoğuşma hazdan. Sırasında aldığı hazdan daha yüksek olduğunu belirtmiş. Ne alışverişi ama? Evet canım. Evin mutfak alışverişi yaparken ıspanak aldı. Oh ıspanak. Öyle değil herhalde. Salamlar falan mı? Salamlar da çok güzelmiş. Hindi füme. Mamanın bulaşık deterjanlarında indirim. Yoğurt. Kadın orada artık zirvede. Titriyor. Vallahi ne alışverişi olursa olsun demiş araştırmacı. Antlar dolaşıyor süper. Vay be. Mandıradan alırken öyle. Labne peyniri isterken kadın 3 kere titriyormuş ya. Mandıra diye bir şey çünkü yok mandıra, ya. Mandıra olur mu canım? İngiltere'de mandıra diye bir şey var mı? Labne pornosu. Şey onları seyrediyormuş böyle. Mandırada peynir altı suyu burada kaynatılarak. Oy oy oy oy oy oy. 20 yıl ve daha uzun süreli evli olan çiftlerin yarısıysa hem alışveriş hem de yoğuşma. Keşke öyle deselerdi ya. Keşke öyle deselerdi ama hem alışveriş hem de yoğuşma yapmak istiyorum demişler. Aa yoğuşma yaparken aynı zamanda alışveriş yapmak belki de dünyanın en önemli şeylerinden birisi olur. Daha büyük alışveriş arabaları gerekir. Alışveriş arabası derken? Bu şeyler oluyor ya tekerlekler. Ha evet. Onu büyük yapacaksın. İçinde hani nasıl çocuklar için şey yapıyorlar ya kamyon şeklinde. He. Üstü alışveriş sepeti. Çocuk altı öyle kamyon kullandığını zannediyor. Onun gibi böyle bir daha erotik. Fantazi dolu dünyanızda. Yönelik bir şey. Altta karı koca şey yaparken pis ailem var diye çocuk da alışverişi gerçekleştirecek. Ara ara böyle bir pis kafa uzatacak babası. Oğlum o da peynir. Peynir. Tekrar perdeleri kapatacak. Çocuk da ağlıyor. Bir de perdeli bir şey düşündün sen. Tabii canım, millet rahatsız. Cama filtre falan çekmiyor. Direkt perdeli. Bence daha fantazi dolu olsun istiyorsan sen içeriden dışarıyı gör, dışarıdan içeri görmesin. Aynalı cam falan yaptır. Daha heyecanlı olur. Belki de bilmiyoruz tabii yani. Senin bence fantazi dünyanın nereye kadar gidiyor. Dışarıdan içerisi görünmüyorsa bence içeriden de dışarısı görünmesin ya. Tatsız bir şey çünkü içeriden dışarıyı gördüğün an bir de tam o yoğuşma sırasında heyecan olur ya. Oktay'ında tabii bakın tanıdık sıkıntıları var, görüyorsun. Tanıdık gördüm. Tanıdık gördüm. Aa, bak acaba ilkokul öğretmenini görüyorsun orada alışveriş yapıyor. Bir saniye deyip oradan tabii o heyecanla çıkıyorsun. Çıkar çıkmaz. Şöyle hemen tekrar geri dönüyorsun. İşte burada tekrar neyin önemi ortaya çıkıyor? Her alışveriş, şeyin başı alışverişte. Alışveriş yaptıktan sonra neyimizi alıyoruz? Hala gelir ve KDV'den alamasak da neyimizi alıyoruz? Fişimizi. Havamızı alıyoruz. Alıyoruz. Evet, çok güzel. Peki o zaman bir haber de benden. Son haberimiz olsun. Son haberimiz olsun. Bu madem öyle, kilo vermek isteyenlere müjde. Yeni bir yöntem. O adam gene çıkmaya başladı. Bir hangi tuhaf adam? Bir adam vardı ya, neydi? O obez çocuk mu? Obez çocuk değil be. Obez çocuk adam oldu mu acaba ya? Hadi ya. Ya maalesef. O Japon Amerikalı. Japon Amerikalı kırması gitti. Tamam. Bundan sonra İngiltere'de bir araştırma yapıyoruz. Yapılan araştırma neticesinde kilo vermek mi istiyorsun arkadaşım? Ne şekilde veriyorsun? Sporla mı? Hayır. Egzersizle mi? Hayır. Diyetle mi? Hayır. Uyuyarak. Of, en güzel şey. Şimdi 7 saat uyuyan bir kadın, affedersin, ne yapıyor? Bir yıl içerisinde her yakacağı, gün düzenliyor. Her eğer gün kaloriden, her gün yakacağı kaloriden fazlasını 5 yaşıyor. Kilo veriyor abicim. Bunun garantisini veriyoruz. İngiltere hükümeti, başta kraliçe, her şeyin imzası onaylı, sana sertifikanı da veriyorlar. 5 kilo saat ver. Vermezsen bütün masraflarını karşılıyor. İngiltere'de dil masrafı ve küçük bir Avrupa seyahati, bir haftalık. Prag, Avustralya. Prag, Avustralya ve Avusturya'ydı değil mi oradaki? Şey olsa ya, kraliyet ailesi bu şey, sarayda bir hafta 7 saat uyuma karşılığında İngilizce dil kursu verse ya İngiltere'de. Çok bence güzel. Hem ucuz olur. Tabii canım, eskiden böyle şeyler vardı, her tarafta asıllardı. Bu gidiyorsun çocuk bakıyorsun da onun evet karşındasın, dil öğretiyor. O çocuk sana ne dil öğretecek? O da hakikaten yamuk yumuk gagı gagı diye dolaşıyorsun sonra. Ondan sonra millet gitti gitti geldi, abuk subuk 3 kelime konuşuyorlar. Ne oldu? İşte bu kadar öğrendik, çocuk 2 yaşına kadar olur ne öğrendiyse. Olur canım, ne öyle takır takır gelenler var. Çocukla birlikte geleni biliyorum ben ya. Ben çocukla evlenenini gördüm, öyle söyleyeyim sana. O Tamer Karadağlı'nın dizisindeki gibi. Hangi dizi o Ege? Yağmur Zamanı. Yağmur Zamanı, ha bak. Ya Tamer Karadağlı'nın Çemçuk Ağzı dizisinin. Ben dün izledim abi. Son. Çekimleri ne kadar sürüyordur ya? 2 dakika falan. Çünkü o ağız çemçürür yani dizinin. Kalmış. Sonuna doğru. Öyle kalmış o. O zaten yapa yapa falan. O zaten öyle abi. Çemçük. Çemçür. Baştan sonra duymasında o kadar çemçük değildi ya. Değildi canım. Ben dün gördüm ilk defa. Makyajla mı çemçürtmüşler? Hayır, kendini çemçürtüyor. Kendi dudakları. Dudak kaslarıyla kendi kendini çemçürtüyor. Hayır, o değil. Siz bunun eşi vardı ya, Arzu. Hı-hı. Bir de bir sevgilisi vardı. Hı-hı. En sonrasında. Deniz. Evet. O ikisi bunu ah etmişler. Hı-hı. Ağzı çemçürmüş. Ağzı çemçürmüş. Bir şey diyormuş da inşallah çemçük ağzı kalsın. Öyle o kızın ahı tutmuş. Yapımcılar da hazır ağzı çemçürmüşken bir diziyle bunu diziyle bağlayalım demişler. Ve yani şu anda çok gerçekten çok iyi bir yolda gidiyor. Ama o dizide zaten dudaklar şey mühürlü. Ön planda. Dudaklar mühürlü. Tamer Karadağlı'nın da öyle. Seda Sayan'ın da öyle. Çok güzel İkisinin dizi ismi buldum ben. Mühürlü dudaklar. Mühürlü dudaklar. Belli o. Çok ve güzel olduğunu düşündüğüm var, bak, belli fark. Tamer böyle Karadağlı ile Oya Küçümen. Çok güzel ve şöyle bir bak. Oya Küçümen'in dudaklarını mühürlemek için peşindeymiş falan. Şöyle bir şey olacak. Bak, filmin şeysi böyle dönüp dolaşıp gelecek. Oya Küçümen'in dudakları dikil. Yani başka tabii makyaj hilesiyle olacak. Bu dudaklar dikilmiş iple. Normal kırlentle. Burada ip bırakılmış dışarıdan böyle belediye ekibinde. Kağıt mühürü de basılmış böyle. Öyle mühürlü dudaklar. Güzel değil mi? Logo. O bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de logo konusunda galiba en yetkili isimlerden biri olmaya adayım şu anda. Bir de böyle biraz kalemim falan olsa. Biraz. Ya fikir bazında süper. Bir yetenekli çocuk lazım bana. Bana bulun. Yemin ediyorum para içinde yüzeceksiniz. Kazandığınız paranın git, altında ezileceksiniz. Logolarınızı baştan aşağı memleketin logolarını yeni değiştirin. Bana kurum söyleyin. Kişiye özel bile şeyim olacak benim ya. Logom bence olacak. Sakin ol Fahir ya. Bir delirdi adam. Kurum söyleyin bana. Kişiye özel logo. SSK'nın logosu kadar havalı logo yok ya. Bravo. SSK. Hemen değiştiriyoruz şey, onu. Üçgen şeklinde. P Piramidin hakikaten en üst. Sanki zannedersin zaten kim var? Metallica var, Slayer var, SSK var zaten o logoyla. Hmm. Çok güzel heavy metal logosu. Ben de orada kas sistemi gibi yani bir piramit orada çünkü şey yapısı piramit gibidir. Sosyal sigorta. Sosyal sigorta yani anladın mı? Piramit birinci gibi. Birinci derece. İkinci ama piramit mesela çok dik olabilir böyle hani illa böyle çok şahane Mısır piramidi ben değil. Onu biraz Mısır piramidi de ha Mısır. Ha. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. 11. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin coşkusunu yaşıyoruz şu günlerde. Ve cuma akşamı Kerem Görsev Trio Hacettepe Senfoni Orkestrası ile sahneyi paylaşacak. O gece için davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda o gecenin seçki konukları arasında yer alma şansınız olabilir. Telefonumuz 210-30-30. Böylesine büyük bir müzik olayı içinde müzikal yetenekleri olan dinleyicilerimizi bulmak, seçmek istedik. Çok doğru. Bravo. Ama tabii ki müzikal yetenek derken enstrümanla babam da çalar. Tabii mantığından doğru. Hareketle. Bence çok güzel bir festival ismi de olabilir. Enstrümanla babam da çalar. Ağzıyla ağzını yeri geldiğinde açarak, yeri geldiğinde büzüştürerek, yeri geldiğinde çemçürterek veya ıslıkla. Islıkla da sevilen melodileri, en güzel melodileri ağzıyla çalan dinleyicilerimiz bu sabah. Yetenekli dinleyicilerimizi. Herkes yetenekli ama bu ayrı bir yetenek istiyor. Bu arada şu anda aklıma geldi de kadın dinleyicilerimizi biraz şey mi yapmış olduk bu durumda? Yo ne alakası var ya? Kadınlar genelde ıslık çalamaz ya. Şöyle bir kadın gördün mü sen eller cepte? İlla ıslık çalacak diye bir şey yok ki ya. Ne ağzıyla sen yap mesela çok sevilen bir melodi. Da yapabilir. Tabii ağzıyla öyle yapar. Mi? Tabii canım. Ağızdan çıkaran bin bir türlü ses var yani. Doğru gidi söylüyorsun. Gidi diye de ben bir tane bir ıslıkla örnek vermek istiyorum eğer uygun olursa. Tabii. Tamam. Gerçi Fahir sen de şey daha güzel bir şey yapmışsın ama benim de şimdi aklıma geldi. Hı. Ben bunu duyar duymaz böyle insanın cebimden bozukluklar çıkarmak geliyor yani. Böyle hakikaten nasıl bir yardım olabilir diye. Bir de iki çeşit ıslık var ya. Bu tabii. B tipi ıslık. B tipi değil bu C tipi ıslık. B tipi fon gibi bir şey ha. Yani. Ha. Öyle düşün. Bu B tipi. C tipi ne ya? Benim iki tane var. Ha. A tipi var. Bir de şey var. Bir de böyle hafif nefesle. Bir de şey vardı onu yapabiliyor muyum hala bilmiyorum ya. Yapamıyorum ya onu. Onu küçükken çok iyi yapardım. Bir tane de şey ıslığı var. Tam böyle acıklı olan. Alt dudağı çeker. Şş, şş, şş, diye. O tam zavallılık ya. O var ya bir adamın ulaşabileceği zavallılıktaki son nokta. Son nokta ama hani belki sabah diyorlar, davetiye kazandıracak bir dinleyicimiz. Belki de tabii ki. Canım, yani onu bataktan çıkaracak. Bir de ıslıklı olmasına gerek yok. Şimdi ıslık hep ıslıklı örnek yok. Verdik ama mesela sen yap bari bir tane. Ben biraz konuyla ilgili olarak hani cazla ilgili olarak. Hı-hı. Biraz bir şeyler vermek istiyorum. Bir enstrüman sesi çıkaracağım. Bakalım tanıyabilecek misiniz bu enstrümanı? Bak dikkat eder. Vay, niye o iner misin çıkar mısın zamanında? Ben yoktum. Şeylerde kantinlerde sürtüyordun da. Orada kendimi göstermedim. Hayır radyoya bir buzdolabı kazandırmadın. Hayır bir de horoz yapsana. Yani. Ağzını çemçürtenler, değişik sesler çıkaranlar ve en güzel melodileri çalanlar bizi arasınlar bu sabah. Bir daha en güzel melodi desene. En güzel melodileri çalanlar 210-30-30'u arasınlar, şovlarını yapsınlar, davetiyeleri kazansınlar. Yani? Senin yok mu Ege şimdi bak biz şovumuzu yaptık. Ben Halil pazarlama olmayan öteki kapıcının şeyini çaldım. Ben biraz şey yaparım. Fahir bir enstrüman yaptı. Sen ne yapıyorsun? Elektro gitar güzel yapıyorum ben. Yap. Ama şey değil yani solo gitar değil. Tamam canım fark etmez. Ama bir şey çal. Şimdi bu hangi şarkının hangi melodinin ritim gitarıydı onu söyle bari. Bu herhangi bir işte thrash metal şarkısının girişi. Aa, işte öyle değil ama melodi istiyoruz abi. Ben melodi yapmıyorum ki. O şeyci ya basçı ya. Bunun üstüne birisinin söylemesi lazım veya birinin solo gitar çalması lazım. Benimki daha altı kişi. Solo gitar veya Johnny gitar. Tamam anladık. Böyle tamam çok güzel. Zorlu şeyler yaparken bu melodiyi ben yaparım hatta. Onu çalsana çok güzel çalıyordun sen. Hangisini? Çalayım mı? Harika çaldın ya. Buyurun değil mi istedim? Evet. Senin yaptığın enstrüman neydi bu arada Fahir? Ona cevaplar gelmedi çünkü. Benim yaptığım enstrüman tabii ki cazın efsane isimlerinden Dizzy Gillespie. Ne işte yani nefesli bir çalgı oldu. Aşikar benim anladığım kadarıyla. İşte ağızdan da hep nefesli. Trombon kardeşim trombon ya. Bunun herhalde yani trombon bunun kulak yok sizde o zaman. Hmm, hakikaten kulak var. Şu şeyli yani. Olan var ya uzatılıp uzatılıp. O sırada bir arkadaşla konuşuyorduk galiba. Şey yapamadık yani. Tam duyamadım. Sen onu ne güzel Red Kit'in müziğini yapsana. Güzel melodi işte. Red, Red Kit'in müziği. Ha. Bana sorma lütfen Red Kit'in müziğini Türkiye'ye getiren sensin. Ne oldu yetenekli dinleyicilerimize? Ne oldu? Herkes şu anda provasını yapıyor. Yani sonuçta bu normal böyle bir yarışmaya katılıp sadece cevap vermek değil. Bir şov da sergileyecek insanlar. Doğru. Sahne performansı. Hatta belki yani yeri gelecek Kerem görse o davetiyle gelen arkadaş kimdi diyerek sahneye davet edecek. Ve belki de şöyle bir şey olacak tam o esnada yani olmaz demeyin. Kerem görse bir anda parmakları kilitlenecek ve düğümlenecek. Hı hı. O esnada konser yarıda kalmış. Senfoni orkestrası kilitlenmiş vaziyette. Ne bir yapacağız? Kahramana ihtiyaç var. Herkes bir kıvılcım beklerken işte o dinleyicimiz oradan hemen uçağcasına sahneye alıp hemen şu melodiyi çalmaya başlayacak. Ne güzel senfoni orkestrası. Abi tizlerde biraz sorunum var ama onu çalışarak giderebilirim. Öbürünü çalarsın o zaman Oktay'cım ya. Biz seni her ihtimalle karşı... Baktın tizlerde tıkandın öbür A tipi ıslığa dönersin. Hey be oh. Yani güzel oldu bence güzel bir şeydi ne derler ona. Fırsattı. Fırsattı. Çünkü fırsatları fırsat yapan... Şişindik mi? İnsandır. Biraz şişindik galiba. Şişindik herhalde ağzın çemçürmesinden bahsediyorum. Sen orada çemçür deyince zaten o ya ben ağzı çemçürüyor şimdi yani. Ben kimseye de yalan söyleyecek değilim. Ağzıyla müzik yapan herkesin ağzı çemçürür aynı karşısında çok özür kendisine diyorum. Bakması lazım. Herkes ağzı kendi çemçürüyor. Ağzından mesuldür. Biz şimdi kendi ağzımız çemçürük diye insanların dinleyicilerimizin en azından ağızlarına ben çemçük diyenin karşısına o çemçük ağız diyen çemçüğün ağzı karşısında beni bulur. Çok ağır konuştu Fahir. Ağzının karşısında ağzının karşısında kendimi bulmak istiyorum. Yani bilmiyorum da bazen insan işte o sanat icra etme halinde bir vecd ile kendini kaybediyor ve ağız çemçürüyor yani. Orada ağzım burnum nasıl duruyor diye düşünürsün ki. Bir de illa millet orada yıldızları görürsün. Adam ter içinde kalmış. Yüzü gözü dağılmış gitardan bili bili diye ses çıkaracağım diye. Aha da. Neyse ki gerçek sanatçı cesur oluyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Selçuk. Selçuk Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Çubuk otobüsündeyim. Aa. Evet. Otobüste. Kalabalık mı otobüs? Otobüs kalabalık. Turşu'nun merkezine yolculuk diyorum ben ya. Ya şimdi tabii bilinmeyene doğru giden bir yol gibi olabilir. Telefonlar niye serbest Selçuk Çubuk otobüsünde? Bunlar daha ABS'e yok. Ha, ABS'e yok. Bunlar da fren de yok. Fren de yok. Genelde olmuyor evet. Allah'a emanet gidiyoruz diyorsun. Peki, iyi yolculuklar ve iyi şanslar tabii ki. Selçuk peki utanmadan sıkılmadan yapabilecek misin bize müzik? Ben de onu diyecektim size. Şimdi niye kimse aramıyor diye merak ediyorsanız ben size söyleyeyim. Çünkü millet böyle durumlarda olduğu için herhalde benim gibi buna cesaret edemiyor diye düşündüm ben. Ama sen madem bir adım attın bir tane daha at bakalım. Ne adımı atayım? Belki hatta zaman otobüste para toplarlar yazık. Adamın bir şeyi var falan diyor. Atılmak da var ama işin. Yanında biri var mı Selçuk? Var. Okulumuzdan bir öğretmen arkadaşımız daha var yanımda. Siz de mi öğretmensiniz? Evet ben öğretmenim. Oo, müzik öğretmeni olur ya. Müzik öğretmeni misiniz? Yok, müzikle uğraşan bir İngilizce öğretmeniyim. İngilizce öğretmen. Öğretmen delirdi diye çocuklar dedikodusunu da yapıyor. Valla işte o da var yani. Öğretmeni görmüşler. Karnıma gidebilir. Öğretmeni görmüşler otobüste ağzıyla bi bi bi bi diye bir şeyler yapıyormuş birisiyle. Telefonda yapıyormuş bir dedi. Buyurun Selçuk Bey dinliyoruz. En çok hangi melodiyi çalıyorsunuz? Kendi kendine iş yaparken falan filan. İş yaparken ben radyo açıyorum sizi dinliyorum mesela. Mesela bizim program bitti. Sonra radyonun da pili bitti. Başkasını da dinleyemiyorsunuz. Kendi kendinize bir ağzınızla şarkı söylemek dışında. Vallahi. Veya şarkı herhangi söylediğiniz bir şarkının melodisini de zaman zaman çalıyor musunuz? Hani ara nameleri falan. gitar çaldığım için arada bir tabii olabiliyor. Ya işte bir arkadaşınla mesela bir müzik konusunda konuşurken o da biraz kıt bir arkadaşmış. Onu anlatıyormuşsun böyle bir şey. Hani şöyle basacaksın şöyle. Mesela bizim bir şeyimiz vardı. La la la la la la la la. Mesela gibi. Böyle gibi. Hani böyle, böyle bir şey istiyoruz Selçuk. Büyük bir şey istemiyoruz. Tamam, o zaman ben şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim ki Pink Floyd'un The Wall'da soloya girerken şöyle yapacaksın mesela arkadaşım diyoruz. İşte 13. pozisyondan C telinden böyle falan gibi. Ama birazcık daha. Biraz çok şey kaldı. Falan. Ya falan yok ki orada. Orada falan yok. Devam et. Evet yapabilirsin. Boş ver. Bu kadar yaptın zaten. Kaptan aynadan bakıyor. Kaptana sevgiler. Kaptan özenci pozisyondayız da. Tamam, ben bu kadar rezil olmayı kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Selçuk Bey tebrik ediyoruz size. Çok teşekkürler. Kerem Görsev davetiyesini hemen verelim size. Hem cesaretiniz hem yeteneğiniz için. Çok teşekkür ederim. Yandaki arkadaşla mı gidersiniz, başkasıyla mı gidersiniz onu bilmiyorum. Çok arkadaşım teşekkürler. Arkadaşım bir daha benimle konuşacak galiba. İyi yolculuklar diliyoruz size. Teşekkürler. Hoşçakalın. Şöyle bakalım reklamdan önce bir telefon daha alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Ha, alabiliyoruz. O zaman reklamlara devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Ağzıyla müzik yapanlar bu sabahki konuklarımız oluyorlar. Bir dinleyicimiz daha bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Pınar ben. Pınar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz neredesiniz şu anda? Ben evdeyim, okula gideceğim, hazırlanıyorum. Başkası var mı evde? Evde evet var, babaannem var. Babaanne var. Ne tip bir okula gidiyorsunuz? Kapalı tip bir okula gidiyorum. Hacettepe'de okuyorum ben. Hacettepe'de okuyorsun. Evet. Yani bu saatte gitmesi nedeniyle mi sordun sonra? Hayır, hangi okula gidiyorsun yani sorusunun müzikle ne tip bir okula diye sorular. Ne tip bir okul olur? Efendime söyleyeyim, müzikle mi alakalısın, nesin? Ha, konservatuvar mı? Yok, müzikle ilgileniyorum tabii ama. Müzikle ilgilenen bir İngilizce öğretmenliği öğrencisi misin? İngiliz dil birimi. Evet. Bu sabah da enteresan bir şekilde hep İngilizce ile haşır neşir olanları arıyorlar. Ve de müzikle değil mi? Müzikle, ne kadar enteresan. Demek ki ağızla müzik yapmak İngiliz için İngilizce. Çünkü interneti takip etmek gerekiyor. Belki de değil abi, yeteneği. Yarın Gönül Gazete'de çıksın bu haber, verelim. Yaptığımız araştırmaya göre diye bunları %100 verir. İngilizce bilen, İngilizce eğitimi alanların müziğe daha yatkın oldukları. En azından ağzıyla. Şimdi şöyle bir şey var. Lisedeyken biz bir arkadaşımla bir albümü sürekli dinleyip bütün davuldu, bastı, hepsini ağzımızla yapıyorduk. O yüzden sizi dinleyince böyle, evet bu benim falan dedim böyle. En güzel o, hangi enstrümanı yapıyorsunuz? Bilmiyorum. Aslında hani şu an bir size şov yapacak bir şeyim de yok. Durumda yani. Yok. Babaannem de yazık. Yok yok, hayır, öyle bir müzik parçası da yok aklımda. Kaç yaşındasınız efendim? 23. 23 yaşındasınız. Babaanneniz endişeleniyor mu sizin için bizim kız ağzıyla müzik yapıyor? Şu anda beni yapıyor, duyduğunu bunu sanmıyorum. İçeriki odada çünkü. Bir evlendirsek de kurtulsak falan diyor mu acaba? Sanmıyorum. Duymuyorsa o zaman demez zaten. Buyurun efendim, hemen alalım şarkınızı. İşte bilmiyorum, siz bana bir şey söyleyeyim. Hayır, mesela o albüm hangisiydi mesela? Pınar? Bence dizi müziği yapsın. Ya, evet, güzel. Dizi müziği yapsın. Tamam. Ama yerli mi yabancı mı? Eskilerden seyrettiğin olsun bir dizi yani var mı şu anda? Hayır yok, ama Tuesdays'da Green Sleeves çalıyordu. o bildiğin müzik var mı, dizi müziği var mı sorusuna giriyor. Seyrettiğin dizi müziklerinden birini yapmanı istiyoruz. Mesela seyrettiğim dizi müziği. Eskilerden falan böyle hatırladığın bir şey yok mu? Daha kolay böyle bir hiç şey. Mi dizi seyretmedin? Seyrettim ama hiç. Hangisini seyrettin? Yabancı damadın müziğini yapamıyorum. Çünkü cep telefonuna kaydedeceğim güzel yapıyorsan. Yabancı da söyleyin, ben tekrar edeyim o zaman. Wow, kız kayıt cihazı gibi. Tamam. Ben anladım. O zaman ben gımkansızı istiyorum Pınar'dan. Tamam, gımkansız yazıp Pınar'a vermek istiyorum ve evet, ondan sonra telefonuma yüklemek istiyorum. Ne? Gımkansız, imkansız vardı ya. İmkansız. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız. Tamam, bir saniye, bir hazırlanıyorum, ıslıkla çalacağım. Tamam, ooo ıslıkla çalıyormuş şu an şahane. Tamam. Telefonu uzaklaştırsam mı bilmiyorum. Dinliyoruz. Tamam. Dinliyoruz. Duymuyoruz. Tamam yeter, ben çok utandım. Tam telefon meyledik. Siz B tipi ıslık çalabiliyor musunuz? Efendim? B tipi ıslık. Ben o ıslık dilini anlamadım. İçinizde çekerek. Hayır, o şey değil. Dişlerin arasına. Oktay'a. Dişlerin arasına, dudakları yayarak. Yok, hayır. Yapamıyor musunuz bunu? Yok, hayır, yapamıyorum. Hı, sadece dışarı nefes vererek. Çok teşekkürler hanımefendi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi dersler size. Acaba B tipi ıslıkla bir şey mi dinleyin? B tipi ıslık her şarkıyı acıklı hale getiriyor. Çok. Şey gibi ya. Çalan acıklı bir duruma büründüğü için. Ay. Gimkansız da tam B tipi ıslığa uygun bir şarkıymış. Tabii canım. Yap Oktay be. Ne yapayım abi? Bu esnada yap be. Efkarlandım be. Patlat be. Vallahi billahi. Ya Oktay. Başka bir şey düşünüyorum ya. Şimdi gımkansız çalmıyorum tekrar. Gecenin şeyi yapsın. Dur bir dakika. Neyi? Gülmek için yaratılmış gözler. Allah. Bak o acıklı olur. Abi güldürüyorsunuz olmuyor ya. Ben güldürmüyorum. Ben acıklıyım abi ben valla. Eskilere şöyle bir daldık çıktık. O zaman biz bir şarkı çalalım, seçelim. Tamam. Herkes onu kendi çıkaracağı seslerle çalsın. Tamam. Böyle herkesin iyi kötü şey bileceği. Şey yapan yok mu ya? Böyle scratch yapan yok mu? Öyle şey. Skat yapan mı diyorsun? Skat veya şey. Beatbox mı? Beatbox ha. O da olur. Bence Ilgaz Anadolu'nun yani hem böyle neşeli de çalınabilir, acıklı da çalınabilir. O şarkıyı isterseniz. A tipi ıslıkla neşeli çalınır, B tipi ıslıkla acıklı çalınır abi. Hayır şey çalsınlar ya. Bu şeyin müziği vardı ya. Saffet mi? Saffet'in babası kim? Ha. Selvi Boylum'a yazmalım da. Tamam. Samet'in babası kim? Şu tepe karlı tepe yaylalar. O yaylalar yaylalar. Bir anda sesiniz kısıtıp geldi. Ben o şarkıyı bir öbüründü çalsın. Gerçi ben çalmıyorum. Tamam o da. O da vardı zaten. O da onun müziği. Tamam o zaman o filmden herhangi bir şarkı. Selvi Boylum al yazmalı. İşin ucunda 11. Uluslararası Ankara Jazz Festivali'nin bu cuma gecesi gerçekleşecek konserine Kerem Görsev Trio ve Hacettepe Senfoni Orkestrası'nın sahneyi paylaşacağı geceye davetiyeler var. Davetiye biterse para var. Nasıl davetiye? Para var, huzur var. Nasıl kaç yani? Paradan bahsediyoruz? Ona göre ciddi belki rakamlardan bahsedeceğiz. Ararım ya. Ciddi rakamlardan bahsediyoruz. 30-40 milyon falan gibi bir şey. Tabii canım, deli misin ya? Bu rakamlar pek ciddi rakamlar. O zaman çalışın arayımızı. Telefonumuz 210-30-30. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Bir genç yetenek daha bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Başak. Başak Hanım, genç yetenek misiniz gerçekten? Bilmiyorum ama resim yapıyorum sadece, müzikle bir alakam yok pek. Anladım. Kim gülüyor sizle beraber? Bir arkadaşım var. Nasıl okula bir arkadaş? Şimdi. Ha. Nereye? Okula gidiyorsunuz. Evet. Nereye? Ne tip bir okula gidiyorsunuz Fahir'in deyimiyle? Ya şey, Hacettepe'deyim şimdi. Evet. Şey, bugün de vizem var. Ha. Onun sinir bozukluğuyla herhalde. Evet. Elimizde tuvaller böyle gidiyorduk. Ay, bunlar yani... nasıl vizesi olur ya? Resim efendim? Yapacak. Böyle vize mi olur? Resim yapacaksınız gidip. Evet. Ne resmi? Ya böyle işte bir konu vermişlerdi, onu yaptık işte, desenler mesenler öyle. Mesela 23 Nisan Dünya Çocukları El Ele falan, o tip konular mı? Evet, Cumhuriyet Bayramı mesela... konumuz. Yerli malı haftası falan. Yerli malı, aa, çok güzel. Ne çizdiniz yerli malı haftası olarak? Armut, üzüm. Armut, üzüm, muz. Muz, yerli muz değil mi? Onun evet, adı yani. Natürmort muzu. Neydi? Natürmort değil mi o armut üzüm çizince? Hayır, eğer armut çıplaksa, soyulmuş armutsa, o zaman natürmort oluyor benim bildiğim. Hayır canım. Hoşaf olunca mı? Hoşaf hayır. Olunca ne oluyor Başak Hanım? Efendim? Hoşaf olunca? Hoşaf olunca o ikinci aşaması oluyor herhalde natürmortun. Bir üst. Oraya gelmemişler daha. Abi sen ben soruyorsun da. Bak eğer mesela Ankara armudu atıyorum. Mesela öküz başı diye bir şey vardır ya. Ya da öküz semt gözü. Mi? O üzümden. Öküz başında inecek mi? Ben şöyle bir istek yapıyorum resimle ilgili. Ankara armudu. Evet. Soyulmuş bir armut. Yarısı soyulsun. Ankara keçisi. Daha erotik bence. Tamamen soyulmuş olunca bir espri yok. Pornografik oluyor. Doğru. Evet. Yarısı soyulmuş, tamam. Ve ama de sapınında durmasını istiyorum. Evet, özel. Tamam. Ankara tamam. Keçisi ve bir tane de tavşan. Hı hı. Tavşan şeyi yerken, armudu yerken keçi de onu... tavşanın ayaklarını yalıyor. Tuz sürülmüş. Çünkü bir yandan da şans getirsin ve arkada da Ankara Kalesi. Orada da gün batımı. Çok hoş ya. Peki, bence Başak Hanım. Evet, ben de konu kıtlığı çekiyordum, sağ olun. Buyurun, hemen alalım sizin eserinizi. Ya ben şey söyleyeceğim herhalde. Selvi Oymar yazmamı evet. Söyleyeceğim. Arkadaşınız ne yapacak? Size gülecek. Ay Başak var ya. Ve de davetiyeyi onunla beraber mi kullanacaksınız? Ay evet ya, biz çok istiyorduk zaten Kerem görse, paramız yoktu ama gitmeyiz. Ama yani arkadaşınız da bir şey yapsın o zaman yani. Bakın sadece size gülüyor. Böyle bir destek de görmedim ben hayatımda. Belki telefon onundur abi. Belki telefon onda, oradan aramışlardır. Telefon onun mu Başak? Yok, benim. Oho. Bütün her şeyi bir tarafa. Bu kız var ya, affedersin, inek gibi sağıyor seni. Başak. Ama cesaret o verdi. Ha, iyi. Evet. Hep öyle oluyor zaten. Her şeyi ben istiyorum ama böyle seyirci kalıyor. Kaç yıldır arkadaşsınız? Eski. Eski derken? Efendim? Bir 10 yıl olmuş mudur? 2 yıl. Ha, ben eski evet. Anladım. Bence yol yakınken Başak... Bir düşün derim yani. İstersen. Zaten yakında annem falan da söyler. Ev arkadaşında yani, bir şey de yapamam. Ay, var evde iyice seni eziyordur artık evet, ya. Evet, hiç uğraşmayın. Bozamazsınız. Peki efendim, hiç bozmayalım. Buyurun, dinliyoruz o zaman sizi. Söylüyorum. Buyurun. Hazır mısınız? Evet. Biliyorum sana. Biz hazırız da sen hazır mısın Başak? Hazırım. Ya bir dakika Fahir ya. Evet Başak hadi. Şey, melodiyi unuttum ben heyecandan. Hangisini söyleyeceksin Selvi Boyun'a? Yaylaları mı söyleyeceksin? Hayır. Öbürü. Evet evet evet, onu söyleyeceğim. Biz yeterince utanmadık bu, o yüzden. Biraz daha. Ama bu kahkahalar bizi bir rahatsız ediyor. Çok teşekkürler Başak Hanım. Görüşmek üzere. İyi şanslar sınavınızda. Aa. Modern Sabahlar tarihinde ilk defa böyle bir telefon kapağı. Aa. Vermiyor musunuz Kerem? Veriyoruz. Biz verdik. Aa, vermiyor musunuz? Aa, manyak. İşte ben size diyorum ya, genç kızlardan korkuyorum. Abi, gerçekten hak verdim. Yemin ediyorum hak verdim bu sefer sana. O ikisi bir arada var ya. İşte öyle ben diyeyim, bu otobüs durağında olsun. Ve sen tek başınasın. Ben de orada tek başıma ben bir şey bekliyorum falan. Böyle gülüyorlar. Ha ha ha diye. Abi geldi. Başından aşağı çorabımı mı görüyor, ayakkabımı şey, bu çamur mu oldu falan, elimi kolumu mu oynatıyorum, ağzımda mı bir şey var diye. Yazık, şimdi onun yanından 1000 tane adam geçmiştir. O da böyle sabahın köründe şaşkın şaşkın adamlar geçmiş. Hepsi mahvoldular yani. Köpek alındı ya. Duydunuz mu bir ara köpek havladı yanlarında. Köpek niye havlar? Bir deprem oluyor diye havlar. Bir de işte genç kızlar bana gülüyor niye diye. Ya oy, bir şey söyleyeyim. Şey, üçümüz bir arada olsak bu ikisi yanımızdan, yani onların yanı, ben üçümüz bir arada olduğunda bile çok korkardım. Ben hemen otobüse biner giderim. 200-300 kişilik gruplar halinde geçmek lazım onların yanında. Ben bir şey söyleyeyim mi? Üçümüz bir arada olsaydık böyle kah kah kah diye gülselerdim. Ben hemen öyle bir atak yapıp aramızdan birine yüklenirim. O anda kimi gözüme kestirsem yani. Hemen ben de sizdenim kızlar. Ben de gülüyorum ona falan diye hemen sıyrılırdım yani. Ama ya sana gülüyorlarsa? İşte öyle. O zaman en bitik. O durumda bile şey yapardım. İşte krizi geçerdim. Fırsata çeviren adam. Ben öyle bir manevram var benim. Kazanının tarafına geçerim saniyesinde. Güce tapan diye geçiyor zaten ya. Kemiksiz. Doğru. O zaman tebrik ediyoruz bütün yarışmacılarımızı. Bu sabah bize bir adeta müzik ziyafeti oldu bu. Doyduk. Oh, müziğe doyduk. Müziğe doyduk. İçimiz dışımız müzik oldu. Daha ne diyeceğiz? Ama şeyde Başak'ta şey geçişini ben çok takdir ettim. Oyalamadan hemen geçti. Hiç. İçinde var demek ki. Arkadaşı da onu sezmiş. Yani yapamıyor evde. Şimdi bir de resim bölümünde okuyorlar. Sanatçı olacaklar, doğru, falan. Doğru. Hani yavanlık mıdır diye hep bastırıyordu. Ama arkadaşı artık gece uykusunda mı yapıyor onu sayıklayarak? Onu bulmuş, değerlendirmiş demek ki. İyi de yapmış vallahi. Biz bir arasını bozmaya çalıştık ama. Genç sanatçılarımız i̇şte, yetişiyorlar. Gençler birbirlerine daha kenetli be. Bizim gibi değil. Bizim gibi değil. Kenetli. Kenetli derken böyle na. Kopçayla şey gibi. Şeyin kopçası gibi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.